بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. Wasikilizaji watukufu, kama kawaida, siku kama leo huwa twakumbushana kitabu chetu Al-Lu'lu' wal-Marjan, tukiwa tumefika katika kitabu Al-Masajid, mlango wa 26. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. ملango wa kupendekezwa kutajwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuswali na kubainishia namna yake, namna vile inavyotakikana atajwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhikrullah ni kitu muhimu sana, hasa iwe baada ya sala ya faradhi au kabla ya sala ya faradhi, au wakati anapopata mtu nafasi kidogo, pengine kazini mwake au anapotembea barabarani, kitu muhimu sana. Kwa hivyo hapa leo insha Allah tutakumbushana mlango wa 26 katika kitabu Al-Masajid, babu istihbabi dhikri, mlango wa kupendekezewa utaji wa Allah baada salah, baada ya kusali. وبيان صفته نمنا ينبغتكيكانا تمتاج Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengine kwa bahati mbaya ni kwa maumbile ya Muislamu, ni watu wanapenda khair. Maumbile ya Uislamu ni watu wanaopenda khair. Huwa kitu chochote akiona kwamba chamhimiza katika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi huwa humili kwake mara moja akakubaliana naye. Ndio ukaona kwamba kumejazwa vitabu katika hizi makatibu zetu zilizotungwa na watu ambao aslan ni ajami, watu ambao lugha ya Kiarabu si lugha yao, na wakajaza dua sampuli sampuli, zingine hata hazielekee maana yake, na zingine kidogo waweza kuifahamu kitu. Na ni hatari kitu kama kile, hasa kuna kitabu ambacho kwamba kinatumiwa sana na Waislamu, kinaitwa Al-Jawshanul Kabir. Al-Jawshan Al-Kabir, wazee utaona basi kwenye kote ulikosi ameshika mpaka limegeuka rangi, maana kila sawa anakitoa anakisoma anakiregesha, lakini mengi yanaoandikwa pale hayana mwelekeo, si sawa. Na inatutosheleza utajo wa Mwenyezi Mungu sahihi zilizokuja katika Qur'ani na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko mambo yaliyoundwa na wanadamu tu kwa kutafuta angalau shilingi au kupata mali. Hadithi yetu ya leo ni hadithi ya 347, hadithu al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu anhu, an Warradin, akipokea kutoka Warrad katib al-Mughira bin Shu'bah. Huyu ni mwandishi wa Mughira ibn Shu'bah. Qala asema Shu'bah, amla alayya al-Mughira, amenisomea al-Mughira bin Shu'bah na mimi nikawa naandika, asema fi kitabin, barua ila Muawiyata, anaipelekewa Muawiya radhiallahu anhu, sahaba tukufa mtume na shemeji yake radhiallahu anhu arlah, asema amenisomea Mughira na mimi nikaandika. Anasema hiyo ni Warrat. Barua yenyewe yaelekea kwa nani? Yaelekea kwa Muawiya radhiallahu anhu arlah. Asema anna nabiyya sallallahu alayhi wasallama, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana, alikuwa yakulu akisema, kana alikuwa mtume yakulu akisema, fi duburi kulli salah, baada ya kila sala, baada ya kila sala, maktubatin ya faradhi, bi maana asubuhi, adhuhuri, alasiri, magharibi, isha, akisema hivi: la ilaha illa Allah, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu wahdahu, peke yake, la sharika lah, asiyekuwa na mshirika, lahul mulku, ufalme ni wake Allah subhanahu wa ta'ala, walahul hamdu, kila jinsi ya sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa nai, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ala kulli shay'in qadir, ya kila jambo ni mweza. Halafu akisema Allahumma, ewe mola, la mani, hakuna wa kuzuia, lima a'taita, ulichokipa, wala mu'tiya, wala hakuna wa kumpa, lima manata, ulichokizuia, wala yanfa'u, wala hainufaishi, dhal jaddi, mwenye utajiri, minka aljaddu, kutokamana utajiri wako. Allah subhanahu wa ta'ala ni ghani, tajiri. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema hivi baada ya kila sala ya farad, lazima iwepo kalimatu tawhid, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika, hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki peke yake, hana mshirika subhanahu wa ta'ala, ufalme wote ni wa, sifa zote njema unazokumbuka na ambazo zikumbuki nzaki, na yeye ni mwezi wa kila kitu subhanahu wa ta'ala. Jambo la kwanza hapa katika hii hadithi ni lazima uthibitishe tamko hilo la la ilaha illallah, ambao ni ufunguo wa kuingia mlango wa pepo. لكل باب مفتاح ولكل مفتاح أسنان. كلا mlango na nini na ufunguo na kila ufunguo una una meno. Ufungua hapa ifungui kule. Sasa ikawa wewe umeharibu tauhidi yako, ufunguo wako hata ukautia kwenye mlango ule uliandiliwa, haitofungua kwa sababu pengine imevunjika jino au haikuchongwa kulingamana ile funguo yenyewe, ulimpelekea mtu tu habari mafish atafuta riziki akakufanyia mambo vile anavyotaka mwenyewe. Kwa hivyo ufunguo haifungui. Kwa hivyo ufungua pepo ni la ilaha illallah, kalimatu tauhid, lazima uthibitishe mwanzo. Halafu mthibitishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hana mshiriki. Hana mshiriki. Pamoja na kwamba Uislamu wasema maneno haya, lakini wamshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu la sharika lahu, lakini ana herizi mfukoni. La sharika lahu, kwenye ukanda wake umetanda vihirizi. Hii moja ya Sheikh Abdullah sinidhuru, hii moja ya Sheikh Muhammad asinipige ngumi, hii moja asinifukuze Abdullah kazini, harizi tele tele bwana. Lakini masha Allah kupigia kweli kweli zote hizo. Hiyo tauhidi ina faida gani? Haina faida yoyote. Mungu hana mshirika, basi halas, madamu umekiri kwamba hana mshirika, hana mshirika, ubaki hapo hapo, usiwe katika wale watu wanaosema kwamba kila kitu Mungu tu, kila kitu Mungu. Yapi yaliyobakia si ya Mungu unayojua wewe? Tuambie ni yapi. Mhankalafu nitakuambia, wala hutopata, si mkweli wewe. Kwa hivyo Mungu hana mshirika kweli, hana. Halafu uthibitishe kwamba ufalme ni wake. Hizi haya mambo tunasema ufalme fulani, hizi mambo ya dhahiri dhahiri tu, hakuna ufalme huu. Ufalme ambao kwamba ukifika mpakani waulizwa pasipoti, wenda wapi? Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mfalme ulimwengu mzima subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kila jisha sifa njema ni zake Allah subhanahu wa ta'ala, kila sifa, naye ni mweza kila jambo. Qadir ni katika sifa, katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala, ambao sifa hii wanaithibitisha ashaira. Ashaira wanathibitisha, ashaira, ashaira wathibitisha sifa saba tu, zote zile wanathibitisha kwa akili. Akili, alimun, qadirun, hayyun, maruf, ijulikana saba. Na wanapothibitisha sifa hawathibitishi kwa sababu kwamba wana dalili, wanathibitisha kwa akili, tumia akili. Mungu aliumba mbingu na ardhi, bahari na kweli, hana nguvu huyo? Hana nguvu, sasa akili yakubali? Ana nguvu hivi. Lakini kwa wasoma Qur'ani kwa Mwenyezi Mungu ni mweza kila jambo, akathibitisha hii sifa yake, la, hawajafikia hadi hiyo. Akili ndiyo sharia kwa wao. Allahumma la mani, ewe Mwenyezi Mungu hakuna wa kuzuia. Usione pengine wewe Muislamu warauka hali yako si nzuri, ukadhania kuna mtu ankukalia, ni fulani bwana ndio ana bwana mambo. Alichokuandikia Mwenyezi Mungu anaitwa nani? Yeye mwenyewe ndiye anayekupa, hakuna ataweza kuzuia. Uswahili mwingi tuachane, mtu akwambia ampata kijigari, ampata kijigari cha kwenda kutoka Arabuni huko Dubai huko, ameuziwa rais hapa, naye akwambia amekuandikia pale, kazibe kazibe, ajua lugha hiyo waswahili hapo, ana maneno kweli kweli, kazibe mwapi, si unionyeshe kama unataka nizibe, nionyeshe, nitwae unionyeshe, unipeleke, ambia ni hapa. Hata wewe pia hukujui, unajua tu kilugha tu, au sio? Hakuna shekhe anayejua kazibe, nipeleke nikakuone huko ambapo hukutaki wewe, waogopa pengine mimi nitaiziba, nipeleke. Haya ni maneno yazungumzwa, ni makosa kitu kama hicho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila jambo anaiweza. Ana uwezo wa kufanya kila anachokitaka. Si habari ya kukisia kwa akili yako kaangalia mbingu, ardhi, bahari kasa, Mungu huyu bwana ana nguvu kweli. Hizi akili za zilolala hizo. Hizi ni akili za mboga hizo. Lakini mtu ambaye anamuogopa Mwenyezi Mungu angalia mbingu na ardhi akajua hapana mchezo. Mfanya kazi hii si mtu wa kawaida. Si mtu wa kawaida. Bahari angalia liko wapi. Na wewe koroma hapa. Koroma kwa liko hata habari huyo. Likikupandia je, utabakia hapa. Na nani atakakuamsha kwambia una habari? Bahari leo itavuka. Hakuna. Huyu atakupa habari na wewe mko hali moja. Kwa hivyo tumwangalie Mwenyezi Mungu uwezo wake Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ana uwezo mkubwa sana. Kwa hivyo chochote ambacho Mungu amekuandikia atakupa. Hakuna wa kuzuia. Hata wakakuchukia watu ulimwengu mzima usipate riziki utapata maadamu Mungu amekuandikia. Wakakupendelea watu ulimwengu mzima upate na Mungu hataki upate. Usijisumbue. Kwa hivyo waseme hivi. La mani'a lima a'ti. Hakuna wa kuzuia ulichokipa. Umempa mja wako kitu. Hakuna anaweza kusema, fulano simpe kitu fulani. Hakuna. Hana uwezo. Wala mu'tiya lima manata. Hakuna awezaye kumpa mja kile ulichokizuia ambacho wewe hutaki kumpa. Watu akakutana apewe huyo hakuna. Mungu mwenyewe hataki Subhanahu wa Ta'ala. Lakini Muislamu kama huyu utamkuta akizungumza, fulani bwana amenizuilia riziki. Vipi bwana, si kutoka kwa bwana ameandikwa kazi hapa bwana. Sasa wewe wapata riziki yako na yeye apata riziki yake shekhe. Ankuzia nani? Wako watu wanazungumza hivi. Si Waislamu wapwani. Waislamu upwani umetumaliza. Mpaka radio wapwani ni wapwani. Wasokuwa wapani, si wapani, si radio yao. Matatizo kwenda. Si Uislamu na sallallahu alaihi wasallam. Ni makosa hivyo ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo usiwe na shaka, riziki utapata habibi. Madamu uko unapumua. Na Allah hashakuwekea, huondoki mpaka umalize pumzi yako na riziki yako. Wallahi alazim huondoki. Kabisa. Kwa hivyo usimtuhumu mtu kwamba huyu ndo anifanya sababu, huyu kanifanya nifukuzwe kazi. Wala naangalia subhanallah, ukifanyiwa fitna bahala ukuondoka ukienda kwingine mkuzuri zaidi kuliko kule hata ukumbuke kamwe. Angalia mambo ya Mungu. Lakini wewe nini una yakini ya kuambia la mani'a lima atait wala mu'tiya lima mana'ta. Kila sala wasema hivi, usiwe na shaka. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljadd wala haifai utajiri wa mtu yote kwenye utajiri wako ya Allah, si chochote si lolote. Wale ambao leo wajanaki kwa wana mali, utajiri wao si chochote wala si lolote katika utajiri wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi hii ni sahihi, imepokewa na Bukhari, Kitabul Adhan, babu dhikri ba'da salah, mlango wa kuleta dhikr na utajo wa Mwenyezi Mungu baada ya sala. Muhimu sana jamaa, utajo wa Mwenyezi Mungu ni muhimu sana. Hadithi yetu ya pili leo ni hadithi ya 348, hadithi wa Abi Huraira radhiallahu anhu arlah qala jaa alfuqara, wamekuja mafakiri, watu maskini wamekuja. Ila nabii sallallahu alaihi wasallam kwa mtume. Faqalu wa kasema, wale mafukara kumwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, dhahaba ahlu ad-dusuri bil amwal, yani wameenda na wakatupita watu wenye mali, bidarajati al-ula, kwa daraja kubwa sana. Wanatupita kwa daraja kubwa sana watu wenye pesa. Ya Allah, umewafanya matajiri. Hawa wametupita kwa daraja ya juu sana. Wa na'imil muqim, na umewapa neema ya daima ya kudumu haimaliziki. pamoja na kwa ya Allah umempa mali mengi, wametupita kwa daraja kubwa sana, umewapa neema ya milele. Yusalluna kama nusalli, washirikiana sisi msikitini, wasali kama tunavyosali, wayasumuna kama nasumu, wafunga kama tunavyofunga. Walahum fadlun min amwali, lakini wana mali ya ziada, wana mali ya ziada. Yahujuna biha, wanahiji kwenda hija kwa mali kama ya ziada. Wayatamiruna, enda umra. Salafu sala wasema mtu yoyote ambaye kwa Mungu kampa khairi akae tu miaka mitano asiende kuzuru nyumba ya Allah, miaka mitano tunka tu wala sima cha yes. Habari huu hata kwenda kuzuru nyumba ya Allah hauna, jambo la ajabu sana, haiwezekani. Asalafu sasa miaka mitano ndio mwisho, kila miaka mitano nenda jadid ukafanya ibada upya. Naam. Sasa hawa wanakwenda hija kwa mali zao, wanakwenda kufanya umra kwa mali zao, kwa mali wanakwenda umra Ramadhani. Ramadhani kama kwamba thawabu yake kama alohiji. Mtu aondoke hapa tarehe 28 Shaaban, funga kasi kadia watu nenda Madina bwana katu, piga tarehe 15 nzima ya kwanza Madina, ibada kwenda tu baina hoteli na msikiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kifika tarehe 15 jioni we Makka, 15 wa mwisho we itikaf kwa msikitini. Umerudi waona umfanya kazi gani mwenzako yuko hapa, mwingine pia hata hiyo tahajjud yenyewe pia haswali msikitini, haendi na kule kwake haswali. Maana kishapiga uji glasi tano na glasi tano ya yejuizi, basi hajiwezi tena, atasikia mwadhini ikama yampita huko pale pale kwenye kiti, ah Allah inakunwa maji mengi. Ndio Ramadhani. Watu wafanya ibada, wewe wataua tu. Kwa kazi gani unaifanya? Unaharibu. Tayeb. Wayujahidun, wanapigana jihadi watu kama hao pamoja na maswahaba radhiallahu anhu. Wayatasaddaqun, watoa sadaka vile vile. Kila jambo la khairi washiriki. Qala, akasema Mtume, ala uhadithukum bima akhadtum bihi adraktum man sabakakum, hivi nyimwa lalama kwamba hawa ndugu zenu wenye pesa wameapita kwa fadhila na khairi, basi na mimi nisiwapashe habari kwa jambo lo mtalifanya mutawapita. Mfahaman, wale waliotangulia, walam yudrikum ahadun ba'dakum, wala atakayekuja baada yenu haweza kawakuta nyinyi kwa fadhila na wema. Shafahamu vizuri haya, niwaambie hivi, wa kuntum mtakuwa khaira man antum baina dhaharani, mtakuwa watu bora kati ya wale mnaoishi nao, mtakuwa mtu bora sana. Illa man amila mithlahu, illa mtu atakayefanya vile utakavyofanya. Sasa huyu ndiye anashindana wewe sasa. Sasa tutaka ya Rasulullah, sema tusabbihuna, mtasema subhanallah subhanallah, wa tahmaduna, mtasema alhamdulillah alhamdulillah, wa tukabbiruna, mtamkuza Mwenyezi Mungu Allahu akbar Allahu akbar, خلف كل صلاة 33 مرة 33 مرة مرة 33 سبحان الله مرة 33 الحمد لله مرة 33 وتكبرون مرة 33 مشو تماليزيا كما منابو تنبوا 100 asema fakhtalafna bainana, sisi asema sahaba tukakhtalifiana. Sasa farajatu ilayhi, nkarudi kwake sasa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala taqulu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar hatta yakuna mithluhunna kullihinna 33. Natasema subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar mara 25, itakuwa ni 100, ni sawa na kusema subhanallahi mara 35, mara 33, alhamdulillahi mara 33, wa tukabbir mara 33, na la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku mara 100, itakuwa ni 40 na 30 60, itakuwa 100. Na ukisema subhanallah walhamdulillah wallahu akbar mara 25 ni 100, pia ni sawa. Hata yakuna mithlahuna, mpaka ziwe mfano wa zile 100, kullihina zote 33, mara 30 na ngapi, na tatu kila moja. So, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, zote tatu unasema unasema mara 25, ni sawa na vile tulivyotangulia kusema. Katika hii hadithi taona ya kwamba watu waliopewa khairi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiwa ni wenye kutumia hiyo khairi, wana fadhila kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akupe mali, akupe na akusaliti na ile mali kwa kutumia katika njia ya khairi, umefaulu duniani na akhira, wewe kuna tatizo. Lakini ikiwa Mungu kakupa mali lakini wayalalia mali, wallahi watakurithi watu, watastarehe ile mali na wataitumia wapi, waingie peponi na wewe utakwenda pale pengine ambapo Mwenyezi Mungu anajua zaidi. Kwa hivyo yafaa tuwatamani wenye mali ahlul khair, ndabi si tutamani kila mwenye mali. Yafaa tuwatamani ahlul khair, wenye mali watendao khairi, tunaoelewa kwamba wamechuma ile mali kwa njia sawa, na hata kama hawakutuma kwa njia sawa wametubia, lakini wakawa tenda khairi, yafaa tuwatamani kama alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema kuna watu ambao kwamba wafaa watamaniwe, kama mwanachuoni. Mwanachuoni ambaye Mwenyezi Mungu amempa ilmu na iwafanyia kazi elimu yake, kila mmoja anatamani awe kama yeye, kama yeye. Wapili ni mtu aliopewa mali akawa yuwatumia katika njia ya Mwenyezi Mungu na kumridhisha subhanahu wa ta'ala. Watu kama hawa ni watu ahlul khair, yafaa mtu awatamani. Na mimi ningetamani niwe kama fulani, na hiyo inaitwa ghibta. Ghibta ni hasadi inayofaa. Hasadi igawanyika mara mbili, kuna ghibta, kuna na hasad. Hasad tahadharna, hasad ni kutaka kuondokewa khairi alizonazo ndugu yako, hata kama hutopata wewe, akose tu yeye hana na wewe usiwe unayo ile khairi, basi ni hasad hiyo, huyo hana khairi. Lakini ghibta ni kutamani Allah akupe kile ali, mfano wa kile alichonacho ndugu yako, na wewe ufanye yale anayofanya katika khairi. Hiyo nzuri, nzuri kabisa. Hiyo nini? Ni nzuri ya kubaliwa. Kwa hivyo mali ni kitu kharagala. Masahaba radhiallahu anhu hapa wanawaonea wivu watu matajiri, mpaka wanamwendea mtume sala, ya Rasulullah, hawa wanatupita. Mwisho mtume sala alayhi wasallam wakamwendea kambi, ya Rasulullah, yale tunayofanya pia wafanya hawa, bado wako mbele, tuwafanyeje? Mtume akaambia, dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim, hii ni fadhila ya Mwenyezi Mungu humpa mtakaye. Sasa niwafanye nini? Niambia usizali. Niwakataze msikiti. Eh? Ni dha fadlullah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ampa fadhila mja wake vile anavyopenda. Kwa hivyo ni kitu ambacho kwamba chafaa mtu atamani. Eh? Taib, sasa wewe ukiwa umetamani kitu kama kile, Mtume amewapa njia masahaba radhiallahu anhu kuleta hizi nyoradi hizi. Ambaye hakufikii na hakuna mtu yoyote katika wale unaoishi nao atakuwa ni bora kuliko wewe, lau utalazimu kuleta nyoradi kama hizi, utakuwa wewe uko juu kabisa. Ha? Na vile vile akatufahamisha katika hadithi, uweza ukasema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allahu akbar mara 25, ukawa umesema mara 100 zote hizo kwa mpige umoja. Pia ni katika pengine wengi hawaielewi, jamaa zipiga hizo 33 33 tu, ha, wazipiga 33 30, basi halas. Tayib, hadithi ni sahih, imepokewa na Bukhari katika kitabu al-adhan, babu dhikri ba'da salah. Sikiza vizuri ndugu yangu, babu dhikri ba'da salah, mlango wa kumtaja Mwenyezi Mungu baada ya sala. Sikia lugha hii, si ba'd, babu du'a ba'da salah. Mtabi, si wanyanyua watu mkono waleta dua amina amina wapaya watu wafanya fujo. Dhikrullah, utajo, mlango wa utajo baada ya sala. Hakuna mlango wa dua hapa, na hiyo hiyo dhikrullah ndio dua. Allahumma la mani'a ni dua. Sasa ajabu, wanadamu humaliza hiyo wakaleta dua zao. Sasa hii ni utiriri huu, lugha ya watu wa Madina, si ni utiriri huu. Wewe hivi sasa ulikwambia Mwenyezi Mungu nipe, ukarudi tena sasa ukaomba tena nyote kwa nipe, ni utiriri huu. Haitakikani namna hiyo mtu kuomba hivi. Utiriri ni usumbufu. Nipe. Yote uliyoomba huya unashaka nao utapata, wamuomba Mungu yule yule. Kwa hivyo kitu kiko ni dhikr baada sala. Hatusemi dua hakuna, lakini si hapa. Hapa ni dhikrullahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Mlango 27 katika kitabu al-masajid, babu ma yuqalu baina takbirati al-ihram wal-qira'ah. Mlango wa yale yanosemwa na wenye kusali baada ya kupiga takbiratu ihram, Allahu akbar, umefunga sala na kabla hujasoma Fatiha, wasema nini katikati hapo? Watofahamiana nafikiri, yale atakayosema mtu baada ya kupiga takbira ya kufungia sala na kabla hajasoma Fatiha, huwa kitu gani mtu husema? Kuna mambo, kuna maneno husemwa ambayo katika yale nini? Istiftah, zile dua za kufungulia sala ambazo Mtume amezitaja karibu sampuli 7, si moja tu. Watu wengine nkazana tu wajahatu wajihia, basi hiyo moja tu, ziko nyingi. Tayib, hadithi yetu ni hadithi ya 349, hadithi ya Abu Huraira, hadithu Abi Hurairata qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa yaskutu akinyamaza, baina takbirati wa baina alqira'ati, baina ya kupiga takbira na baina ya kusoma Fatiha, katikati hapo, iskatatan hunaiha, kinyamazo muda mfupi, anyamaza muda mfupi. Sababu rasa anyamaza, ndio akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, anambia ana la udriku daidana takawala daidana ta ashabi, hayo maneno mimi sifahamu, mimi mnayosema wewe na hao maswahaba wako, yani wasema maneno haisikiki. Asema fakultu, nikasema sema Abu Huraira, bi abi wa ummi, na kukomboa kwa babangu na mamangu, ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu, إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقوله كل كنيما زاكواك بين يكفنغا صالة نكفنغا تكبيرة يكفنغا صالة نبين يكسوم الحمد وننيما زهو سيمانين ويوه أمور زمتم صلى الله عليه وسلم قال أمتم أسيما أقول نسيما كل كنيما زاكواك نسيما اللهم ايوه مولا باعد وكمبالي بيني كتيانغو ميمي وبين خطاياي نبين مذنبيان كما بعدت كما أولي وكمبالي بين المشرق والمغرب بين مشرق ومغرب نكاريو باليسا يا الله niweke mbali na makosa yangu haya kama ulivyoweka mbali baina mashariki na magharibi. Allahumma e Mola wangu naqini nitakase min al-khataya kutokana na makosa yangu madhambi kama yunqa thawbu al-abyadu min ad-danas kama inavyotakaswa nguo nyeupe kutokamana na nongo na uchafu. Iwe safi kabisa. Na mimi nitakase kwa kunifutia madhambi unifanye hivyo ya Allah. Allahumma ghsil khatayaya. Ewe Mwenyezi Mungu nioshe kutokamana na makosa yangu bilmai kwa maji mwanzo. Wa thalji na kwa barafu. Wal baradi na barad. Baradi nini? Baradi ni barafu lakini hufanana na dawa ya sanduku. Mwayona dawa ya sanduku nafikiri. Vile around ile. Nyaupe vile vile. Lakini huwa wakati wa baridi. Inaanguka kwa na ardhi miko nyaupe sana. Na ikikungia kati yako na kati ya kanzo utazungumza lugha ile ya mamako. Zuri sana. Baridi kweli kweli. Baridi sana. Mfahamu? Yapiga kabisa yani yamaika kama mvua vile. Hasa Madina sana. Madina wakati wa baridi wewe usibabaike. Tafuta fulana moja nzuri na koti basi. Ah? Na uwe na buti pale ukanyage vizuri zile barafu. Nzuri sana. Ni kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa kila kitu ambacho kinatakasa basi nioshe mimi kutokamana na makosa yangu kwa kitu kama kile nitakaye mimi niwe ni mja wako ambaye umemsamehe. Dua kubwa sana, dua kubwa sana. Mara Allah aitikie bwana makosa yako yuko mashariki na wewe ukawe kwa magharibi. Umfaulu hujafaulu? Umefaulu. Sasa dua kama hizi za kuombwa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akusamehe. Kwa hivyo kule kunyamaza Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kufunga sala takbiratul ihram yaitwa takbiratul ihram, takbira ya kukuharamishia kila kitu ambacho kilikuwa halali ukitende. Ukifunga Allahu Akbar, mtu akikuita usimtikie, ni haramu sasa kusema. Akikunyeshia mkono usimpe. Usiwe kama wale mashia wanavyosema. Wale watu wa mkazi yao katika sala ya ndotoa mfuko bwana wakawapa maskini sadaka kama Sayyidina Ali alikufanya. Hao maskini hana pale pa kuomba mpaka uruku. Hawana pale pengine. Hawezi kungojea mlangoni pale. Akufuata hapa kwenye ruku kweli. Hata kukuza mambo. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hadithi ni hadithi sahihi mpokewa na Bukhari kitabu al-adhan babu ma yaqulu ba'da takbira, mlango yale ambayo yanafaa aseme mwenye kusali baada ya kupiga takbiratul ihram. Mlango wa 28 katika kitabu al-masajid hadithi ya 350 hadithu Abi Huraira radiyallahu anhu. Mlango wa 28 unwani yake ni babu istihbabi itiyani salah biwaqarin wa sakinatin والنهي عن إتيانها سعيا. باب ملango استحباب يا كوبندزوا إتيان صلاة كيجيا صلاة بوقار كوتليف وسكينة كوبول ومفيكا بارس كقد قامت صلاة بولي بولش ترتيب جو imekimi wa sala wa tawadha tartib wa nahyi an itiyaniha sa'yan na makatazo ya kuijia sala huko akimbia wasikia ukiwa imamu huku jamaa wanavyoitingisha smiti huku yani maana kwamba ile haraka isimpite au mwingine akupigana aya kwa inna allaha malaikatu yusalluna ala nabi au mwingine akwambia إن الله مع الصابرين. إيه وبنا ونحرك سانا معناك. يا قواك البقيمي وصلا. سأسا نقول لهم ونحرك سانا. إن الله مع الصابرين بس. زوية. واتو. يعني واتو مية بقى آية القرآن. يعني معناك من تكيو ركاني واي. إمام وهلي وهلي وقبان. من تكواهي ركا ميمي. وسينيوك. Ndiyo lugha kama utaelewa. Sasa takana unapoijia sala kwa utulivu na kwa upole tartibu. Na haifai mtu kujia sala kwa kukimbia. Haifai. Hadithi ya Abi Huraira. Hadithi ya Abi Huraira radiyallahu anhu qala asema Abi Huraira سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسكيا متومي صلى الله عليه وسلم يقول وكسيما مسكيا متومي صلى الله عليه وسلم وكسيما إذا أقيمت الصلاة بندين بقيمي وصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فلا تأتوها مسيجي صلاة تسعون من دميه وجابولي بولي watuha tamshuna mujie sala mwenda mwendo wa pole pole sikwenda mbio alaikum bisakina jilazimisheni upole fama adraktum fasallu kile mtakachokikuta katika sala salini wama fatakum faatimu na kile kilichowapita timizeni khalas ni mwanzo una furaha kubwa sana pengine umewahi rakaa kwa jamaa ni khairi kubwa yule aliyepiga takbira na imam na wewe katika kupata jamaa sawa lakini tu yuwakupita fadhila kwa kuwa yeye amewahi takbira ya kwanza amewahi takbira ya kwanza lakini ushapata jamaa aina haja kwenda mbio kwa hivyo unaposikia sala ya kimiwa akhi aziz na wewe ni moja katika wanaukidhi faradhi ya sala na kusali basi yatakikana usije mbio tartib wala usisome aya inna allaha ma'asabir haa wala usije mbio watu wakawasikia kwa mpangino wataka kuanguka haa kama watoto wadogo vile watoto wadogo ndo wale hawajali aje mbio pangina kaanguka na kasimama akawa maskini haelewi lakini mtu mzima la kwa hivyo tusifanye hivi kile utakachokuta sali خلاص raka 1 2 3 sali umeipitwa na raka 2 3 timisha alhamdulillah na jamaa umepata muhimu ni kwa ile jamaa na umewahi alhamdulillah hadithi ipokewa na Bukhari na hadithi sahihi kitabul jumaa babul mashi ila aljumaa mlango wa kuendea sala ya jumaa وقول الله جل ذكره فاسعوا الى ذكر الله كيمبيلين سيكيمبيلين وين كيمبيا كسواهيلي يعني فنياني حركه ها كوندا كسكيزا خطبه يا الجمعه هبا كدوغو تومبيتا غادي حديثي الاولا تلسوما حديثي 347 hapa kuna maana tumesahau tumpitikiwa dubura kula salati ngada chini akiba kula salati baada akiba ni baada العاقب هو هذا كسجينه السجين يكون نيما يكون به بعد كل صلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى حيفاي من يتجيري وتجري واكو عندك كواكو غناه تجري واك هكونا تجري يوت أم بين فايدة وتجري واك وبندوا وبيلة وتجري ومجزمون وإنما ينفعه العمل الصالح كيتو كتاكاش كفاوين عمل جيمش سيو تجير إلي مال يا مونغو تمية ننوى فيبويا خطاكي إتاكو شوم إتاكو جوكي إتاكو أنيموت sasa tumia kwa kadiri uwezo wako na tengenezea akhira yako ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala faman fi minka asema bi maana albadal hi lugha ya kinahu tuache كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني مانا ممتردية مايشة دنيا كلكو مايشة آخرة مكيوزة ممتردية مايشة دنيا مكايشة مايشة آخرة لا مايشة آخرة نبورة نعم نهابة حديثي يا 149 إسكاتا هي نوزنياك إفعالة نصرف وهو من المصادر الشاذة إفعالة مصدر كجاهبي نشاذ سقياس كتك اللغة كياري كيوم كجاهبي نشاذ لكن واتوانا تمياتو لكن سي لغة صحيح إذ القياس سكوتا انجسيمه كتك اللغة كيارابو انجسيمه انجسيمه سكوتك هنيهة بدل لو كسيما إسكاتا مفهم طيب سيما سكوتا يقتضي كلاما بعد هنيه يعني نكون يمازا أمباو يلازم منتو بعد أمدى زمومز قليلا من الزمن هنيه نمدى مفوبتو كل كون يمازا كواتمتو ميكوبية تكبيرة أن يمازا مرة أنا صوم الفاتح وهو تصغير هنيه ويقال هنيها ايضا طيب حديث 351 حديث ابي قتاده رضي الله عنه سمساه الصحابه رضي الله عنه وقاتل بقوى سرقال الاسلام والكهين انغو Tume sallallahu alayhi wa sallam mwenye deni alikuwa hamsali. Mtu akiletwa akiwa ana deni amekufa, mtume akataa, auliza Mansu. Hal alayhi deni? Jamaa akisema na akamba sallu ala sahibuku. Msalieni mwenzenu, atoka. Tenda zake hamsali. Mtu yote anayedaiwa deni mtume alikuwa hamsali wakati huo. Kabla ya serikali ya Kiislamu kupata nguvu. Sasa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia huyu bwana adaiwa dirhamu tatu. Dirhamu ngapi? Tatu. Mtume akaambia sallu ala sahibiku kama kawaida. Msalieni ndugu yenu. Abu Qatada sema la ya Rasulullah msalie. Ambia huyu adaiwa kama mimi nitamlipia ya Rasulullah. Mimi nitamlipia. Sikao tofahamiana. Mtume akamwambia utamlipia ndio. Haya mtume akamsalia sallallahu alaihi wasallam. Baada ya siku moja akamfuatilia mtume Abu Qatada akamwambia umemtolea deni? Akamwambia Rasulullah jana tu. Mimi nimechukua dhima ya deni jana ya Rasulullah. Akamwambia fanya haraka. Abu Qatada kidogo akaingiwa na hofu akaenda akatafuta mpeni akalipa. Sasa mtume atakujua umemlipia hujamlipia. Akamwendea mtume akamwambia ya Rasulullah dafa'tu lahu nimemlipia. Mtume akamwambia al-ana baruda alayhi qabru. Sasa hivi kaburi lake limekuwa baridi. Ilikuwa ni moto kweli kweli. moto kweli kweli. Kwa hivyo mtu atakapokufa na deni, kule kuingizwa kaburini tia anakutana na nini? Na mateso, kwa sababu ile deni. Kwa hivyo ni wajibu wake kabla hajafa aandike au si, kama ana pesa alipe, wawekeani deni za watu na wewe una pesa, ha, mpe mwenyewe basi, bari dhimatak, yondole uzito katika masuhulia yako, usije ukaulizwa yawm al-qiyam. Toa hapa ngine, una mtoto hatopata fee nini, Mungu ataleta khair yake, mpe mtoto, kama amejaliwa kusoma atasoma tu basi. Safahamu vizuri. Kwa hivyo ni wakati ule alikuwa ni hafai mtume kumsalia mtu anaidaiwa. Sasa serikali ya Kiislamu kawa na pesa, kuna Baitul Mal. Mtume akawa hamulizi tena sasa, mtu akija akiletwa mtume humsalia. Akaambia yote atakayekufa deni lake juu yangu na alichokiwacha mcha watoto wake. Sema hivi. Ha? Mali, hata kama ameacha mali ya watoto wake, deni mimi ndio tailipia, mtamlipia huyu aliyekufa akiwa ni Muislamu. Kwa hiyo muhimu wa deni ni hiyo. Ndio tukasema kabla ya mawiki hivi kusema kwamba sisi tuna hada watu wa mjini huko. Hada zetu, mtu anakufa, mzazi anakufa. Ha? Halafu mtoto anakuja hapa mbele ya Sheikh asema, ona huyu mtoto wake, huyu ndo atatukua dhamana ya kumlipia babake. Mtu yote mwenye deni amfuate. Sasa baada ya siku mbili tatu kumfuata Sheikh, bwana mimi namdai babako. Kama mmoja alipotuambia, akaambia mmoja alifuata akasema, hakuweza kukulipa akiwa hai, nitakulipa baada ya kufa. Achi baba hakuweza kukulipa hizo deni akiwa hai, baada ya kufa ndio mimi nitakuweza kukulipa kwa usahali namna hiyo. Watu tusidanganyane, tusiseme urongo mbele ya umma wa Kiislamu na mbele ya nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama utamlipia mzazi wako deni, mlipie. Kama humlipii, mambi jamani, mimi uwezo sina, Allah atajua namna kumfanya. Tufanye vizuri, tusitukue dhima za watu. Mimi niko bwana amenizaa, mimi ndio mtoto wake, lakini kumbe wewe mtapeli mkubwa. Huna lolote. Huna lolote. Hilo ni jambo ambalo halifai. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu sahaba katika fadhila zake zinazokumbukwa ni kwamba yeye kamsaidia ndugu yake Muislamu. Swali, je, huyu msaidia lazima awe kabila lako au jamaa yako? Ah, ni Muislamu, Muislamu. Muislamu. Si lazima awe mjua kabila lako, jamaa yako. Ni kwa waweza kuwa ni Muislamu, waweza kumsaidia. Bas, waweza ukamlipia ile deni, mlipie. Kwa hivyo huyu sahaba radhiallahu anhu kapata fadhila kama hiyo. Ha, Abi Qatada radhiallahu anhu anaipokea hii hadithi. Hadithi ya 351, hadithu Abi Qatada. Qala bainama nahnu nusalli, baina yetu sisi twaswali, maa nabi sallallahu alaihi wasallam, pamoja na mtume. Idh sami'a jalabata rijali, mtume akasikia vishindo na sauti ya wanaume. Kuna watu wajambio na huku wazungumza. Waenda mbio. Mtume yuwaswali. Masahaba wanamfuata. Kuna watu kuwapiga kelele huko na waja kwa kasi. Akasikia asema mtume sallallahu alaihi wasallam, afujwa na sauti na vishindo ya wanaume. Falamma salla qala, alipomaliza kusali mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma sha'anukum, nini hali yenu, mbona alikuwa anasikia kelele hivi? Qalu istajalna ila salah, wale masahaba wakati ya rasulullah, tumefanya tulikuwa tuharikisha tukuwahi katika swala, tulikuwa tunkuja mbio haraka haraka ili tukuwahi katika sala. Wakasema ukweli. Qala, akasema mtume, fala tafalu, jambo kama hili msilifanye tena. Leo umefanya, msifanye tena jambo kama hili, msije mbio na kutoa sauti. Idha ataitum salata, mkijia sala, Faalaikum bisakina, jilazimisheni na upole. Fama adraktum fasallu, kile mtakachokikuta salini. Wama fatakum fatimu, na kitakachowapita itimizeni. Kama hadithi ile ya iliyotangulia. Kwa hivyo haitakikani mwanzo kuwa na vishindo na sauti na kelele, haitakikani, kwa sababu waweza katia waswasi wale wenye kuswali. Maana pengine waweza kuadhania mtu sakafu latakuanguka, au kuna mtu yafukuzwa, aweza akafikiria chochote. Sasa ukamwingia ukamtia hofu mtu katika sala, au ukamtia waswasi, au pengine kuna wale wakora watakuingia ndani ya msikiti, vishindo hivi vya nini? Sasa utatia waswasi? La, ingia pole pole, nenda ukatawadhi, barakallahu fik. Na ikiwa umetoka nyumbani au la zaidi, utawadhi kwako nyumbani ni bora zaidi. Maana kila hatua unayoondoa kutoka nyumbani kuja msikitini, moja wapandishwa daraja na moja samehewa madhambi. Maji yako yale yale yatawadhie, usikimbilie hapo. Kuna wengine lazima atawadhi hapo. Kwa sababu nini? Hatoibili, hatoibili. Hata kafungua maji ukimwambia kama msilipi, wala hana haya, wallahi hana haya. Kambia bwana punguza maji, kama msilipi, wallahi akwambia hivi, silipi mimi. Basi kama hulipi utezee. Maana yake ni hivi, silipi. Maana leo ungekuwa kwake angetezea hivi. Watu wako samulio, ni haramu, itakani. Haifai mtu kufanya israf, hata ulama sema hata fil bahari, hata baja bahari huna ruhusa ya kufanya nini? Israf. Licha haya maji ya kununua, haya maji ya kununua au mengine hayo yametolewa huku ndani ya ardhi kwa kutumia mafuta na gharama, sio? Na spaki. Je, yale ya bahari pia hufai kufanya israf? Kwa sababu kiwa wewe ni musrif, utakuwa ndugu yake shetani. Musrifina man hum? Ikhwanu shayatin. Usije ukajifanya kwamba ndugu yake shetani hapa msikitini. La, usifanye israfu. Maji yahitajika kutumika, tumika, yatumike kwa kulingamana na mahitajio. Basi ushamaliza, khalas, usiyamage maji. Kwa hivyo haitakikani mtu kwenda mbio. Ukimwona Muislamu pengine ameghafilika, amefanya kitu kama kile, na wewe umemjua ni fulani, mnasihi, mwambie Sheikh, bwana jambo hilo halifai, leo umefanya lakini kesho usifanye, ni makosa, huenda ukaanguka pale pale pale. Hapaaminiki pale, pengine unaweza ukateleza na wewe ni mtu mzima ukaanguka, ndio kalazimu kitanda mpaka uzikwe. Sasa kwa nini? Taratibu, pole pole, usifanye vitindo. Hadithi ni sahihi, mpokewa na Bukhari katika kitabu al-adhan. Vile vile babu qawli rajuli fatatna sala, mlango wa mtu kusema sala intupita mbio, sala intupita mbio. Angalia Bukhari rahimahullah katika wasema ulama wa Kiislamu. Ukitaka kumjua Bukhari, angalia hizi vichwa vya milango anaiweka. Wasema fiqhu al-Bukhari fi tarajimi, ilimu ya Bukhari ni katika hizi majina ya milango. Ndio utamjua huyu mtu uko mbali sana, ufahamu wake kwa hali jusa, hali ya jusa. Babu qawli ar-rajuli fatatna sala, mtu sema sala inatupita mbio, fanya haraka. Sala haikukupita, haikukupita sala, wewe ndio umechelewa. Sala yuko pale pale, si maana kwamba imamu akipiga sala yuko faradhi usali tena, na yotasali vile vile, haikukupita sala, wakati ipo, usiende mbio. Mlango wa 29, na itakuwa insha Allah, nafikiri ndio mlango wa mwisho katika darasa ya leo. Babu mata yaqumu nasu lisala, mlango wa lini watu wasimame kusali. Pengine huko msikitini sala yaqimiwa, ni wakati gani usimame kwa ajili ya kutaka kuswali, kwa ajili ya kuswali? Hadithi yetu ni hadithi ya 352, hadithu Abi Huraira. Kala uqimati salat, sala imekimiwa. Waudilati sufufu qiyama, na safu zikawekwa sawa sawa, hali ya kwa watu wamesimama. Fakharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akatutokezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kusalisha. Imamu yuatoka wakati gani? Watu wasapiga safu wamesimama, ndio imamu ajitokeze. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipojitokeza, falamma qama, aliposimama Mtume qibla pale fi musallahu, pahali pa kuswali pale, dhakara akakumbuka, annahu junub, ya kwamba Mtume ana janaba. Akakumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam akakumbuka, asha ingia kwenye qibla, ataka kupiga takbira, akakumbuka, akamwambia makanakum, hapo mlipo, hapo hapo simameni hivi hivi. Mtume akatoka akaenda kwake nyumbani, akatiliwa maji, akaoga, akarudi. Thumma rajaa, kisha akarudi Mtume. Faghtasala, akaoga. Thumma kharaja ilaina, akajitokeza. Wa ra'suhu yaqturu, kichwa chake kina dona maji. Yani maana jitetia maji, akatoka tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakabbara, akapiga takbira. Fasallaina ma'ahu, tukasali naye. Je, imamu angefanya hivyo leo mngefanya nini? Ngojeni, mlango ni hapa, tunaenda kusali, nenda oga. Leo utapata habari mwanzo anatoka kwenda kuoga, hakukaliki Mombasa. Oh, imamu gani? Hajali watu, angona kufanya starehe zake kule, si tumkaa tu. Asikia tumka kama dakika 10 tumngojea bwana, kwani hakuna mwenye kusalisha hapa? Waswahili bwana, sisi tuna ulimi mrefu ja nasallallahu alaihi wasallam. Shekhe tulia, wewe mwambie ngoja na Mtume, ngojea inshallah iwe masaa matatu, si ngoje. Sasa leo litatokea hilo mathalan, imam akwambia bwana subiri kidogo, basi hapo kutakuwa na kisanga. Lakini na wewe pia imamu una akili, na wajua watu wa mvute mmoja nikasalisha bwana. Ya nini bana bala? Salisha bwana. Minaje? Hewa cha sali wenye haraka. Sawa? Na wewe kukuta haraka moja, haraka mbili sali na tosha. Auzi. Badala ya kwamba wewe sababu msikiti uvume huko. Haina haja. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia makana hapo hapo mwili. Akarudi asema Abu Huraira amekwenda kaoga. Sikia. Thumma kharaja ilaina, kisha akajitokeza kwetu sisi. Wa ra'su yaqturu, kichwa chake kinadona maji, kinadondoka maji, popo kinadondoka maji. Fasallaina ma'ahu, tukasali na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Laiti watu wangesikia kwamba huyu imamu anakuja kusalisha na hali ya kwamba ana janaba akasahau. La. Nafikiri hata kwenye hizi radio za Mombasa ingeja, kila radio ingefika habari hiyo. Imam pale majengo bwana kafanya hivi bwana. Hata kama msikiti utotajwa, lakini itakaribia kutajwa. Itakaribia kutajwa. Sisi ndivyo tulivyo na sallallahu alaihi wasallam. Ni hatari. Kwa hivyo hii iwe hadithi ya mwisho inshallah leo. Hadithi ni sahihi, mpokewa na Bukhari katika mlango babul ghusli, mlango wa josho. Babu idha dhakara fi almasjid annahu junubun, mlango ya kuwa mtu atakapokumbuka akiwa ndani ya msikiti kwamba ana janaba, yakhruja, atatoka, kama huwa, kama alivyo vile vile vile, wala yatayamam, wala hatayamam, atakwenda kuoga. Madamu kuna maji, haina haja atayamam, atakwenda kuoga. Allahumma, ikiwa sasa maji hapana, hapo atafanya nini? Atatayamam. Lakini maji ipo, Mtume ndo akaenda akaoga, hakutayamama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na wewe leo itakutokea jambo kama hili, ni wajibu wako kufanya nini? Ufanye vile alivyofanya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, na itakuwa sala yako imekuwa